فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال كسو دوادا برنامج كدوخا عا ونقود بدا ادكم اخليسان وحكميدا عسكري كترسن دولدا فدرالكا او لوغو ديلاي مغالدا مقديشو وير مدافعه او لوغو قاداي سلدق عيدمدا بروندي اي كوليهين غوبالكا شبيلها دخه سيده بو او شقايا غرسوركا دولدا فدرالكا سيده بو او وجها كيسسكا دوللكا لخيريرا وحان دين هينا قدوميه محكمة قبل كبنادر أو أريمها سكها ضي محوها وجيتك لغلها شركي هرتج أي كوقباتي دلك جبوتي قيبتكو باد ورئيسكو سابسان شركاس وينو كقادنا أقويهن لصعد أمورها الصمالية أيضكو مغري دونتان برنامشك مدد أولوح الصعد خد بدي سوحا كمدة أبوان عبد واحد قما أديد أو كهالي مهيمة دليراني مدة لانا دردار ميدا لنتا معهد مدوسة دحسانة افرنا باش هوبير او لسوق قبا قبايا وحاد دقي سدونتان بانديق اي سمايين ارضايدا ايقار كميدا وحقرات كيكا هداي معهدك امورها عالم كان عاوحان ايدين هينا داتكو انتاي دياراتكو بربورتاي ودنكا اوستراليا وير سواريق لو اديك سداي او كدعي ودنكا عراق ايوه قسارها كدشاي دوفانا دي كلوفتاي ودنكا فيلبين او سيكورني وريهنا هاشم عبد الناصر أي إقلا قيب قليه ومركل يلوح فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. وهبين نمو سنين أهلحية طبنك بيش الجماد الأول سندكون أفر بقول أفر تنيس الدحدة هجريقة وافق صنة سغالية طبنك بيش اللبية طبنات سند اللبادكون إيو كوي لباتنك إميلاديقة كسو دوادة برنامج كوفافة صن هو قل قرشي سن أي إيمان تدقاليها أنه كتير سن الشباب المجاهدين كفوليين أغاقارك إزغويسك إكس كنترول أفقو إيه إما قلبا مقدشو هو قل كاس أيال لقود إلى أسكري كتير سن عيدا كالدولة دا دقاليها ندى الشباب المجاهدين وحا أصور تقى الشي إن أي هالكا قوقاتان قري وكوه بيسنا أسكريقا رانكا كالي دقاليها ندى الشباب المجاهدين إكوه قل الشباب الله دحي حالي وحا أي وير مدافع أحكو قادين سالق عيدا كبروندي أي كليهين ديقان كبيع دقو كتير سن شباب الله دحي mid kamida garneelada garbaha laga tuuro ayaa ku dul habsaday teenda ay ku sugnayeen askarta Burundi waxaana halkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaar kamida ciidamada Burundi وطهي لغيستيه لدى عدد الفرقان يدى لسعطان برنامج كونا واروحا دالك جبوتي وحال قصو قبا قبا يشير وصو قبا قابيي معهد كدراسات كا هيريتاج شركاسي وحاكا قيب قلي مسؤولين كترسن دولد هدرالكا دولد جبوتي دولد كينيا مامولكا سومالي قلبات كاليسن ايتو بي هوستغا حدبا وجيتك لوقب تشركاسي محوها محانا لوقا هدلي وحان ادين سوقد من دوناه وريسي arimaha shirkaasi ku saabsan oo aynu la yeelanay aqoonyahan maxamuud ugaas waxaan caawa idin hayna qaybta koobaad ee wareysiga assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waan ku salaamayaa maxamed taahir oo adiga iyo khayaarta kale al furqaan iyo dhageystayaashaba in hadaan su'aasha u soo laabto macahadkan waxaan ka naqaanaa inuu yahay macahad magaalada muqdisho laga furay 2013kii een ay fureen ama markii ugu horeysay hormuud ay ka ahaayeen iyo maartay directors isudwayaal waxa la dhaho xubna kamid ah maamuladan daba dhilifka ah si gaar ah waxa madax ka ahaa xilligi furitaankiisa iyo sanooyinkii ku xigeeyba nin la yiraahdo Caynte oo aan u maleynayo inuu wasiirka qorsheynta ka ahaa xukuumadii ama dawladdi Xasan Sheekh hadaan khaldanayn ninkaas ayaa madax ka ahaa xilligii la furayay oo horaan wasiirnimadaas iyo dowladda uu ka tirsanaana ahaa ka tirsanaa idaacadaha VOA-da iyo BBC-da oo runtii xarumo propagandada reer galbeedka iyo beddelka dalka Soomaaliyeed ay dadka Soomaaliyeed ay ku hayeen muddo dheer runtii qayb ka ah. Waxaan la soconaa ama aan ognahay ama aan u naqaanaa inuu machadkan yahay machad maaragtay loo aasaasay inuu ka shaqeeyo marka koowaad wax la yiraahdo cilmi baaris oo xaqiiqatan markii aan magac loo qurxina siday tahay loo sheego ah xog ururin maaragtay inteeda badan loola jeedo ama loo isticmaalo ama looga faa'iideysto qaab maaragtay tajassus iyo ururin iyo intelligence looga faa'iideysto qayb ka midana ay ku wajahan tahay maaragtay isu duwidda iyo ka daba shaqeynta iyo hagaajinta ama dhaliilaha soo bandhigida dhaliilaha ay leeyihiin xukuumadahan iyo maamuladan daba dhilifka ee waddanka ka jira si ceebahooda ay ugu baraarugaan ayaga aragtidooda sidaa darteedna ay wax isaga beddelaan sidaa darteedna mashruucii iyo talooyinkii iyo maaragtay waxyaabihii ay u xilsaarnaayeen ama shaqadii dhab ahaan ay hayeen ay maaragtay si fiican uga soo baxaan oo doorkaas ay ka soo dhalaalaan. Waxaan la soconaa oo aan ku ognahay inuu yahay machad iyo maaragtay hay-ad salka ku haysa hay-ado reer galbeed iyo dowlado reer galbeed haday noqoto dhanka manhajka iyo waxa yoolkeedu yahay, haday noqoto dhanka cidda ay ka shidaal qaadanayso aragti ahaan, qaab shaqeedkeeda ahaan, qaab dhismeedkeeda ahaan, haday noqoto dhaqaale ahaan, haday noqoto cidda ka dambeysa oo taageerada badan ugu hayso oo u haysa ama la daba taagan ama ku bixisa, haday noqoto waxaan ognahay inay tahay hay-ad iyo machad maaragtay jiritaankiisu ku xiran yahay salkana ku hayo dowlado reer galbeed iyo maaragtay hay-ado ay leeyihiin iyo ururo maaragtay dowladahaas iyo hay-adahaas hoos yimaada ama ka tirsan. Markii la soo koobo waxaan ognahay ama aan machadkaas ku naqaanaa inuusan ahayn machad shaqadiisu tahay inuu soo saaro jiil Soomaaliyeed oo waxbartay oo mustaqbalkooda shaqsiyan markii laga hadlo iyo mustaqbalka bulshooyinkooda iyo ummadooda iyo deegaamadooda iyo goboladoodaba anfaca, aysan shaqadiisu ahayn inuu soo saaro oo waxbarasho saqa la xiriirta aan haynin oo maaragtay cilmi baaris iyo wax mujtamacan iyo ummadan muslimka faa'iido u leh inuu soo saaro, shaqadiisu aysan ahayn ama aan ku hawlanayn. Markii la soo koobo dhowrka qodob weeye wax aan ka naqaano ama aan ku ognahay ama aan ku naqaano waa tahay Maxamed Ugaas, shirkan Jabuuti lagu qabtay muxuu ahaa hadafka laga lahaa, maxaana looga hadlay shirkan? Sida ay ku sheegeen hadafkiisu wuxuu ahaa aqoon iyo aragti isweydaarsi, ay ku sheegeen in looga gal leeyahay in ummadda Soomaaliyeed maaragtay dhulka Soomaalidu degto dhan ku nool iyo madaxdeedu sida ay ayagu u yaqaanaan inay maaragtay isu yimaadaan, aragtiyo isweydaarsadaan, qolo walba caqabadaha haysta iyo dhibaatooyinka gaarka ay la tahay iyo maaragtay hididiilayaasheeda iyo waxa ay ama hayso ama ay ku fakarayso ay soo bandhigto su'aalo la isweydiiyo, maanka la wada hadalsiiyo oo maskaxda laga wada hadlo oo caqli la isku keeno, ayagu fasirka iyo maaragtay tafsiirka ay ka bixiyeen ujeedka shirkaasu horta sidaasu ahaa xaqiiqatan. Laakiin shirkaas iyo ujeedkiisu iyo waxa ka soo baxay iyo wuxuu daaranaa iyo nuxurkiisu waa maaragtay arrimo iyo waxyaabo aan inta ay sheegeen ama ay sheegteen aan wax shuqula ku lahayn, xaqiiqaduna way maaragtay ka duwan tahay ama way khilaafsantahay oo ka soo horjeeda waxa ay ku fasireen iyo waxa ay sheegteen iyo sheegashadooda way ka soo horjeeda. Yoolka shirkani wuxuu ahaa oo qoladii soo agaasintay maaragtay oo maaragtay waday shirkaas soo qabatay oo hay'addaas madaxda ka ahayd, yoolkoodu wuxuu ahaa sida ururada la midkaaba lagu yaqaano horta meel iyo maaragtay wax lagu goosto malaayiin iyo boqolaal kun oo lacag ah oo dollar lagu goosto, fursad marka dhaqaale lagu cuno buu horta uga dhignaa ujeedka iyo yoolka laga lahaana uu ahaa in lacag lagu cuno. Waxa uu raacday xubnahaas iyo maaragtay ka soo qaybgalayaasha shirkaas oo runtii dad isku wada xisbi ah, markaad kulligood korka ka fiiriso dad badan oo ka midana aan aqaano, dad maaragtay isku aragtiyo oo isku xisbi oo iswada yaqaano oo intooda badanu wada asxaab ah, waxa u dheeraa lacag samayntaas wax networking la yiraahdo iyo maaragtay inay ka helaan كارر عصب إيه ماركتي إن معرفة عصب إيه وشيء عصب إنه كبرتان سي أي وضنه هذا شخص جاهه نقالة إيه ماركتي سياسات يد أتماع هذا كشرته إن بريكة مالن أي ماركتي أوقف إذاستان أما وح أي أوقف بحصار إن قل هذا لبعض أو شركة دب فريدة أو العقد كبحنيسي أو هاي أذاها له دولة ذاها له سيدا إنجليز كأي سويسرا لاني سويدن إيو أي كم يديهين إن يالكود أيق وحوي هاي مشروع هذه ماركت وينا ولقي سويس عذي ومدان إيو ودان كان إيو مجتمع عن مستقبل كيسي يدين تيس إيو ماركت أركتيديس إيو ربيتان كيس ليت كقوها تنو هذا نو أذيج يي إنه ماركت إن لجوس عطسيه وعمل وحيو أركيين إيو بلاتفورم إيو فرصة أي كوك جذيان مشاريع هذا إيو أركتي هذا ay isugu keenayaan dadka maaragtay ay daba fadhiyaan oo ka shadaal qaato oo runtii ayaga maaragtay een horgalada uu ahaayay garwadeenka uu ay isugu keenayeen oo isugu barayeen een waa mashruuc maaragtay runtii baritaar u ah mashruuc aas weyn oo maaragtay waligood ba ay majalada kala duwan iyo meelaha kala duwan een xilli kasta iyo markasta ayagu ay ka wadeen oo ay uga shaqeysanayeen marka qolada Soomaalida ah oo meeshaas maaragtay een runtii ku dhaanteenaysay xaqiiqatan ayagu yoolkood waa yool dhaqaale ama networking ee qolada shisheeyuhuna deedanahoodi iyo arimahoodi iyo socodsiinta mashruucoodi ee bay kala hayeen marka labadaas yool baa xaqiiqatan marka laga soo tago tafsiirka qaldan oo beenta ah ay ka bixinayeen qoliyihi ayagu barnaamijka qabtay yaa la oran karaa inuu ahaa ujeedka shirkaasi shirkooda maxamuudow waxa ku baxay malaayiin dollar halkii dhaqaalahaasi ay ka helaan dhaqaalaha shirarkan ee horta sidee qaar kamid ah ay sheegeen ama ninkii barnaamijkan hadda u dambeeyay daadiyeenayo Cabdiraxmaan Aynte oo xilliga horena aan sheegay inuu madaxda meesha ka ahaa uu sheegay horta een ma aha wax ay qarinayaan cid ka dambeysay iyo maartay cid maal gelisay een afkiisu ka sheegay maartay dawladaha Sweden iyo Switzerland iyo een waxaas jirta een qaybta ugu muhiimsan inay maartay dhaqaalaha ku bixiyaan hay'adan iyo macahadkan dawladda Ingiriiska ay ku bixiso iyo hay'ada ay leedahay oo u qaabilsan maaragtay in lacag ku bixinta iyo fankareynta in ururada iyo hay'adaha iyo maaragtay shakhsiyaadka ayaga danahooda ee ka shaqeeya oo afkaartooda fidiya oo mashruucooda in muhiimka u ah marka cidda ugu muhiimsan oo xaqiiqatan boqolkiiba boqol dhaqaalaha in machadkaas iyo hawlahiisa iyo shaqadiisa lagu qabto een bixisa oo la garab taagan oo shirarkaas maartay dhaqaalaha ku bixinaysa waa dawladaha shisheeye qaybta ugu weyn ay ku leedahay dawladaha Ingiriiska iyo hay'ado een maaragtay hoostaga qaar koodna sheegtay inay madax banaan yihiin laakiin xaqiiqatan aan madax banaanayn inay hay'ado dawliga ah taasii waxa uu ahaa aqoonyahan maxamuud ugaas qaybta labaad ee wareysiga habeen dambe ayaad ku maqli doontaan barnaamijka dhuuxa فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم وهجاك قبعد دحي برنامج كأيان كود جرنا سيديبو أشقيا قرصور كدولد خدرالكا sidee buuna u wajahaa kiisaska dhulalka la xiriira waxaan idin haynaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Awais Sheikh Abdullah oo arinkaasi si qoto dheer kaga hadlay Awais ayaa 2 sano ka hor ahaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir haddana waxa uu ku nool yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska dhibaatada looga cabto garsoorka dhibaatadu waxa weeye hay'adaha ku xeeran oo la shaqeeya garsoorka dhulka kale dhibaatada dadku tabanayaan waxay u noqonaysaa 180 ko xeerka lagu shaqeynayo oo ah xeer gaboobay oo waqtigiisa laga tagay tacdiil iyo wax ka bedelisna u baahan iyo dhulka garsoorku ma yaqaan waxa la weydiyaa dawladda hoose dawladdi hoose marka ayadiyan sifaa u soo kala cadeey karin dhulalka qaarna waxa laga yaabaa inay 4 dokumenti oo kala duwan leeyihiin waxaad maqlaa sharciga siyaad bare ki carta marka waxa laga yaabaa dhulkan dhul sharci leh qof walba warqad uu ka haysta waa isku halboos dawladdu hoose markii dadkii maxkamadda ay yimaadaan oo maxkamaddu ku celiso oo tara dawladdu hoose soo kala saara dadka waxay soo qorayaan warqad ah labada dokumentiba waa sax marka garsoorkiisi uu yaalama yaqaan dhibaatada kale waxay u laabanaysaa xeerka lagu shaqeynayo midalan batusaradan uu soo qaaday guri laga dagan yahay wuxuu laga haysto oo aatimaad adoo musaafir ah waxa laga yaabaa magaalada inaad ma taqaan markaas aadan guri deganay gurigaaga inaad degan yahay waxay u baahnaanaysaa in aad daacwada maxkamaddu qaaddo oo soo dhamaato sanawaad markii qofka maxkamadda u yimaado number 1 waa inuu horta gal furto oo galka canshuurto markii uu canshuuro waa in qofkii loo yeero muddu leeyahay qofka maxsharciga u siinayo 15 isho 3 isho oo yaraan markuu yimaado waxaa la siinayaa warqadii lagu soo dacweeyay muddu la maqnaanayo hadana abukaato qabsanaya abukaatayaashu markaa waxay yaqaaneen dulduleelka sharciga uu leeyahay way ka faa'iideysanayaan dacwada ma soconayso wuxuu sameynayaa midalan ba markii la garsoor lagu qoro oo dacwada la ballamiyo oo la siinayo dhinacyadii dokumentiyada la keenay leeyahay dawladda hoose loo diraya dawladda hoose markay aado sahal ku soo jawaabi maayaan ayaga ayaa meel dhiganaya hal sano iyo lix bilood iyo hal maqnaanayo markay soo jawaabaan oo qofkii yimaado oo fadhiga loo qabto markii la xukumo xeerku wuxuu qorayaa 30 isho in qofkaanu xaq u leeyahay inuu raacfaan qaato 30kaas ishana waxay ka bilaabanayaan maalinka uu qofku xukunka qaato laga xukumo marka way yaqaaneen waa u kaadinayaan ma qaadanayaan warqadda markii xukunku soo baxo xukunkii ma qaadanayaa dhinkii uu ku dhacay oo u kaadinayaa markuu maalmo joogo oo muddo si dhamaanayso oo inta yimaado warqadda qaadanaya waxa sharci uga bilaabayaa maalinka warqadda uu qaatay 30 isho maqnaanaya marka hadana 29 isho marka ay maris raacfaan qaadanayaan hadana markuu raacfaan qaato raacfaankii waa maxkamad kale waa inuu hadana qofkii diiwaan galiyo kalkii hadana markuu diiwaan galiyo kii raacfaanka soo qaato waa iska seexanaya marka waxa orday hadana qofkii wax ka maqnaaya hadana kii loo yeerayaa raacfaankii la imaanaya muddu qaadanaya hadana raacfaankii ka xukumay hadana sharci wuxuu siinayaa inuu qaato hadana raacfaan kale maxkamadda sare oo hadana tagaya hadana muddo olaanaya galki maxkamaddiisa xukunka soo saaraysa dib u eegisa banana hadana hadii loo diido oo dib u eegisa loo diido oo hadana la keeno maxkamaddu gobolka lagu soo celinayo hal la fuliyo leeyahay marka hadana hal la fuliyo markii waa in hadana gal la furo galfki hore ma gal kale fulin leeyahay waa in la furo maqaalo u baahan ka markii hadana la furo qofkii waxa la siiyaa degnin guriga ku jiray markii degnin la siiyo 10 cisha wuxuu sameeyaa qareenkii waa istaan bogta qareenku wuxuu galanayaa dowladda sharciiga isurtaag waxa uu keenaa marka waa in la dhageysan ka dacwada hadana waa sharci ma dhaafi kartaa adiga qofkii adoo arkay inuu xaq leeyahay ma si kartid waxa ku diidaya xeerka yaal markii la yiraahdo hal la siiyo dib eegi uu keensado ma aragtay isurtaaga waa dhageysanaya go'aanka la soo saaray hadana xukunka la u dhig xukunkaasna waa dhaqan gal u leeyahay 15 cisho hadana raacfaan ka qaadan kara gudahood hadana raacfaan ka qaadanaya mar labaad raacfaan ku tagaya maxkamaddu sidoo kale tagaya waa soo dhamaanaya hadana hal la fuliyo leeyahay marka warqadda xukunka la soo waxa la soo bixinaya furinta booliska loo qoraya hadana booliska markii loo qoro asna dadkii waxay kaga cabtaan dhibaato kale oo booliski waxay leeyihiin anaga lacagna lama siiyo waxaan u baahanahay wax ku fulino qofkii ku leeyihiin booliska marka saas markay yiraahdaan hadana waxay sameynayaan dadku isku mid maahan qaar ah corrupted ah oo dhibaato dadka ku haya kii u yaraan guriga ku jira laftiisa waxay warqadaana ku taal hebero maxaa sameynaysa oo la macaamilayaa wuxuu leeyahay ugu fulinino adigu dhibaato kale badan ay ka sheeganaya markaas qofkii idaacada tagaya kaasi waxa uu ahaa gudoomiyihii maxkamadda gobolka Banaadir Awais Sheikh Abdullah فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى بدين عظيم هو السامي بدين عظيم هو السامي بركانك سودا وادا ورركو سابسان دادكو لنتي دياراتكو بربورتي ودنك أستراليا وير سواريق لو أديك سدا وكداعي ودنك عراق iyo qasaaraha ka dhashay duufaanka ku dhuftey waddanka Filipiin oo sii kordhay wariyeena Haashim Cabdi Nasir ayaa noo soo jeedinay wal kawnu kam fihi min ayatin wa kam ibratin fihi lidh-dhakirin fa hadhihi al-ardu fi fulkiha hayatan ta'ujju ma'a al-mayt assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh markana ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee caalamka dad ayaa ku dhintay diyaarad ku burburtay waddanka Australia. Wararka ka imanaya dalka Australia ayaa ku waramaya in diyaarad yar ay ku burburtay qayb ka mid ah xeebaha dalkaas, taas oo sababtay qasaarooyin kala duwan. Wararku waxay sheegayaan in ugu yaraan 4 ruux oo saarnaa diyaaradan burburtay ay dhinteen, sida ay shaaciyeen booliska dalka Australia. Dadka dhintay waxaa ku jiray dowlihii diyaaradda, waxaana ilaa iyo hadda aan la ogeyn sababta ka dambeysa burburka diyaaradda. Saraakiisha xukuumadda Australia ayaana ka tacsiyeeyay dhacdadan oo ay ku tilmaameen mid aad u xanuun badan. Sawirro lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya burburka diyaaradda oo dul sabeynaysa xeebta biyaha badda, waxayna booliisku sheegeen inay wadaan baaritaan ku aadan dhacdada. Waddanka Australia ayaa waxaa marar badan sidaan oo kale ka dhacay shilal noocaan oo kale ah, kuwaas oo ay ka dhasheen qasaarooyin kala duwan. Weerar sawaariikh loo adeegsaday ayaa ka dhacay waddanka Ciraaq. Warbaahinta gudaha dalka Ciraaq ayaa shaaca ka qaaday in aroornimada hore ee saaka weerar loo adeegsaday sawaariikh lagu qaaday halka loo yaqaano mandaqada cagaaran ee ku taalla magaalada Baqdaad ee caasimadda waddankaas. Sawaariikhdan oo ahaa nooca ka tiyooshka ayay wakaaladda wararka Ciraaq oo soo xoganaysa bayaan ka soo baxay waaxda ammaanka ee xukuumadda Baqdaad ku sheegtay in laba saaruq lagu soo riday mandaqada, mid ka midana lagu guuleystay in laga hortago, halka midka labaadna uu ku dhacay xarun ku taalla bannaanka hore ee mandaqada, kaas oo burburiyey laba gaari oo yilay halkaas. Ilaa iyo hadda lama soo waran qasaare nafeed oo ka dhashay sawaariikhdan lagu qaaday mandaqada, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda gantaalahan weerarada loo adeegsaday. Waxaana lamaha ammaanka ee xukuumadda Baqdaad sheegan inay wadaan baaritaano ku aadan weerarka. Mandaqadan cagaaran ayaa waxaa ku yaala xarumo dowladeed iyo kuwo ay leeyihiin shisheeyaha duulaanka ku jooga waddanka Ciraaq, waxaana ka mid ah xarumaha halkaas ku yaal safaaradda dowladda Mareykanka ee waddanka Ciraaq iyo guryo ay degan yihiin mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda Baqdaad. Weerarkan ayaa ku soo aadaya iyadoo 2 toddobaad uun ay ka harsan tahay xilliga loo qorsheeyey in ciidamada shisheeye ay isaga baxaan waddanka Ciraaq. Mar sii horreysay ilo dhanka ammaanka ah ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in nidaamka difaaca ee dowladda Ciraaq uu afaafka hore ee safaaradda Mareykanka ku soo riday sawaariikh lagu soo tuuray halkaas. Bilihii la soo dhaafay 10 weerar ah oo sawaariikh loo adeegsaday ayaa ka dhacay mandaqadan, kuwaas oo intooda badan lala bartilmaameedsaday ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku jooga waddanka Ciraaq. Weeraradan oo aysan jirin cid sheegata mas-uuliyadooda ayuu Mareykanku ku eedeeyay inay ka dambeeyaan maleeshiyaad ka taabacsan xukuumadda shiicada ah ee Iran. Waxaa sii kordhay khasaaraha ka dhashay duufaantii ku dhufatay waddanka Filibiin. Mas-uuliyiinta dalka Filibiin ayaa maanta oo axada shaaciyay in ay korortay tirada dadkii ku dhintay duufaantii ku dhufatay waddankaas. Waxay sheegeen in ugu yaraan 99 ruux la xaqiijiyay inay ku dhinteen duufaanadan, iyadoona qolyaha gurmadka degdega ah ay ku howlan yihiin sidii loo badbaadin lahaa dadka ay saameeyeen duufaanada. Waaxda waxa loogu yeero maaraynta masiibooyinka ee dalka Filibiin ayaa sheegtay in 480,000 oo ruux ay ku barakaceen duufaanadan, iyadoona ay dumiyeen guryo aad u fara badan, waxaana ay korontadii ka go'day goobaha ay ku dhufteen duufaanadan. Waxaana jira dad badan oo lala yahay nolol iyo geeri halka ay ku dambeeyeen, iyadoo marba marka ka dambeysa ay soo baxayaan warar hor leh oo sheegaya tirada dhimashada oo sii siyaaday. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa. فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم. Abwaan Cabdiwaaxid Gamaadiid oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay muhiimadda dhalinyarnimada isagoo talo iyo waano u soo jeediyay dhalinta. Dhalinyarnimada qiimaheeda diintaynu ku haynaayo waa waynu naqaanaa. Suu Rasuulkeenu lahaa salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi iqtanim 55 dhowaa taqaaneen oo waxa weeyaan qiimahay leedahay baa loo sheegayaa oo loogu soo celcelinaya innahum fityatun aamanu birabbihim aayaadka iyo nusuusta la taxay oo dhammi qiimaheeday sheegayaan. Waxaan ku dari laa iyada lafteeda sidaynu ilaashan karayna inteenna wax ka sii haysa iyo inta ku soo socotaba inta dhaaftay way dhaaftay. Waxaan odhan laa ilaa 2 qodob way ii muuqdaan. Waxyaabaha dhalinyaranimada lumiya waxaa ka mid ah saaxiibka xun, adigoo horey u socday ayuu hoos ku celinaya saaxiibka xume. Si kale aan u dhigo, nimaad ka sarreysay haddaad raacdo waad gaabanaysa, hoos baad u noqonaysa. Sababtu waxa weeye hadduu awr qoodhe baraar la foofo ka waran baraar kugu tirsan yahay. Saacadda uu la foofay ayuu baraarka ku tirsan yahay. Nin baa gabeey wuxuu yidhi dhallaan yaa aduu reer weyn dhaxal lama laayo. haddana kooda aan dhagan nugleyn looma wada dhaafo dhalinyarada kula ayniga ah lagama dheereeyo haddana ki dhabada seegane dhahan lama raaco waad fahantay sawma hoostaad ka xariiqaysa adduyur taqac macaashkaaliha baa la odhan jiray sawma shimbirba shimbirkiisu raaca ninkaa tahay ha garan waaye waa qodob lumiya dhalinyaranimadu si weyn u lumiya weliba qodobka labaad in waqtiga laga faa'iidaysto israafku af soomaaliha waxaan isleeyahay waa loofar loofarku waqtigiyood ku loo maalku kaliya maaha waqtigiyood ku loofartayna dee wuu soo gelaya haddaad waqtigaagii ku loofarto oo aad qubto adiga iyo waxa weeyaan hadhow waxun baa isla daleel maran iyo adigoo markaad muraada isku eegto aad la moodo inaad jactaday jaandaawar ku tuntay noqday oo berri ah ma sii foga inta aad geegsanteed sayse haddaad ka faa'iidaysan weydo wuxuu yidhi salaan carabe nin yaraan ku loofaray wuxuu lumiyey raacadee iyadana waa in laga faa'iidaysto qodobka saddexaadeen raacinayaa waxa weeye hawshan aad ku cindan tahay inaad ninka dhallinyaradii tusaalahanimka dee ninka dhallinyaradee dee ahludiinkii dee hawl buu hayaa waxbuu ku suntanye ciddii ku suntanayd ee ka horreysay saa sheekhu sheegay waa inaad raacda raggaad hiigsanaysaa waa raggii yidhi ribcib ibnu camir iyo raggiisii weeye kisra iyo kaysar raggii ku yidhi jiina linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaada ilaa cibaadati rabbi alcibaad raggaa weeyaa haddaad irmaaneeya waxa weeyaan aad hiigsato kaa horreeyey dee waa axdar laakiin waxaa la doonayaa raggii foolaadka ahaa inaad hiigsato shaqadan aad haysana iyo cilmigana dee waa inaad qiimaheeda ogaato waa inaad ku qanacsanaato waa inaad sharaf dareento waa inaad garwaaqsanaato inaad dadka ka sarrayso ninka caamida iyo ninka culimmadii miy simanyeen waa inaad garwaaqsanaato waan tilmaamayayba waxaan idhi waa deeq cilmigu qaali oo daayan bixiya waa darajo aad uga mugweyn dunye iyo maal waa waxaanay debliya jarayn dayracad kuu dhalay wabilaahi tawfiiq taasina waxa uu ahaa abwaan cabdiwaaxid gamaadiid فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم gabagabada barnaamijka ayaan isla soo gaarnay machad muddo saddex sano u furnaa beesha hubeyr oo ka mid ah beelaha dega wilaayada islaamiga ah ee Bay ayaa la soo gabagabeeyey machadkaasi waxaa wax ku bartay arday ku abtirsata beesha munaasabad lagu soo gabagabeynaya waxaa kasoo qayb galay odayaal dhaqan culimaa u diin iyo waxgarad kasoo jeeda beesha ugu horeyna la dhagaysta mid ka mid a waalidiinta oo goobta ka hadlay maybaa ku hadalla arinta lah insurancesisan oxentin waalidiintii culimmaduun ahaan ay aragtay inta fadhiyaan dhaldhaleen afkiisho aan oo ka hadalaaw ini aana ku jawaabo mayl erayo walaa anta ku dhihi iyo walaa oo ka aadan ini mayl erayo aana shucuurtay walaa iyata ini aana ku hadalo kuleysa saantal insurance geedka ma qiyaaso karo mana koobo karo farxadda meeli oo roogto eed iyo eedan aan ka faraxsana maysaas oo kale ininka faraxsanyiisii sheegay lankasta oo waalidiinta ah oo culimmadaas yeedoo ariinyeeyiinoo dugsi jeeyeenoo yeedoo qur-aanka lafdi sheeka saayaan xareeyeen sida hadda dadka lanwalbuusan sheegay yeedoo tashwiish iyo maydharaayisu ishaacaad iyo walwalba la fadiyaayo oo ciyaalka aragtay gadateen iyo walqarxiya kuruusa la kadhowaa iyo mayla raayisu walbadan aragtay liisa dhexa maraaw markii magaalka la ku daalo balaanti dhiinseeday aragtay onoo kiigaada hebelow mayla raayi onoo ariinyo badan agabaada onoo kiiga kan aqabte lileeyin dadkii ka dhabaracday oo waalidiinta ahaayeen oo geedka miraawun bisil hambaheen yoona iidaanka faraxsanyihin balaanti shalay la lahaay saasliin dulumaayay saasli lahaay kuriikisha oo ulmaudiin ahoo sharaf leho akhyaaraho geeka ilaahay subxaanahu wa tacaalana baaran ayoona baaran ahoo baaraqaan yoona ka farahayaan farhad miga jirta walaalyaal dardaarta koowaad may dardaaramiyey waalidiinta arinyogu dhalay waalidiinta geeka may fara lahaa sinqusaaray saddex sina baadishe ciyaalka kiin oo isinla embiilan لسين لبيلاي يالك كين والبرشيد دكسي سين كديبي جرتام أو دكسي لسين كديباي يالك كين أول ما أودينا يجي كل هسين كسمي مكول بني عن أركتي موتلو عن قنا دور كي جلانو برشيد فوت لبهانو سروال ليلة قادانو مسبلين نقادانو سروال شلوك ديدو مخابرات حقو بلو تباكي هيرنجيو ليرو تباكي حقادي جال حقادي ليرو ساسي هير ليرو فودي فودلي هير ليرو ساسني حبونا مسمعان اني اعنو ولمدي هرق ودنو ميلال ميل وربرشيو كزي هسر جيو سلطان كباش هو بير عيا اسنا كهدلي قبا قبا دا معتك علي نوافج نمو شيخان خير بدن نمة الإسلام والإيمان متاسم مهدين كوبا كرنغان علي انتاس نوافج يهودي ونن لهاين يا خير كاس نوافجي يا مهدين كوبا كرنغان وجزاكم الله خير ان ولاله ان معد كان قلقالديس ايو تلديس لهاين ان اوغيك هدف كون ديرسي وجزاكم الله خير لنا او الا حركة الشوال مجاهدين een kan dambay oo hoosay ka horeeyba may buu hadafka hadgeeka ciwaanka oo een boorkan in ka goron qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna la ilaha subhanahu wa ta'ala han wala kasawi han wala an kasana simniina ilaha subhanahu wa ta'ala markan ee umudumay shal saraysi kan wala kasawi kan walban kasana hadis rasuulku maxay sallallahu alayhi wasallam khayrukum man ta'lamu alqur'ana wa 'allamahu hakeegin sin ka khayr badan kam maanaha in quraanka baray dadkana bari waayay marka wajazaakumullahu khayr hortumaylana in dadkii weelidiinta hay oo iyalku mustawaa mar horo iyo jeeyay iyalku ogaayna markii lahan liniseen maylu ku wareeday dadkii quraanka ka saayil ku mareeday dadkii ebar hayn gadaala lignaga marka iyalka mustawaa hadgeekiyo ruugan marka an ka horay ilaahay baa waafajii thumma markaas ka dib weelidiinta sabab hay wajazaakumullahu khayr lana weelidiinta iyalku marka hor ee dariiq oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintan ka fududay marka tan kale may balena ee mayba ogna macallimiinta horta wajazaakumullahu khayran laana juhdi dadal badan abiyeen maahid badan la hamare ee sida iyalka tarbiidiyo iyo tacliintiyo iyo ku jibaabeen wajazaakumullahu khayr bulshada may balena dar hadaqaali lisin ku qaaday may walka fahmi kortaana shalay dhaqaalaha markii limay ligili beera geed goyti xamaarti abuurti rooba dhawe may sugaasu dakhligi sheelayd ka dhamaadaas meel ku sugaas marka walaalihi reer hubeerad beeli hada geeg reer ansaareed macadkii lamaad lilay marka may basiin tusahay oo hada culumadu liin ka weeray oo ardaydi lahan bandhakay ee quraankii umudi wala banaanka lahan ka dhigay may kuma dhahaa in walaagi sheelay isan taabteen oo dhabaati yariid isan aragaasan geeg waasa diimad ilaahay usin ka waafajiy sababtu ay wadaadun sheelay may hayna dad hoon quraanka lafdi sheelay baradeen bahaayeen duurka ka jareen ee waxyaabaha digeekii u fahansan yimu fahansanayn marka beela dadkii indhaladii may balena geeg hadiisin shalay ariiri i dhabaatan aragaasan walaagilisin ku gaadi geeg may banin muqta in waasac diimad ilaahay u sin waafajiy intuu waa geeg muslimiinki ilaahay u sahan saari oo lankasta ku taabshay gaaday misaayidka waqti ka taxmay may muslimiin ah saara koraan umudna may inta badan umud la ka barakiyaay ama dhabaatooyin badan in ka sheegay jaray in gariyoon la baabiyo dhabaato li wada hadda yoo nafti oo may dareeman ahe nafka ugu geey markii geeku markii in koray tuus dhala aanidis dadna ka falan hatta wana jeen ka falanayn laakiin hadii la madalisa dadal us deere may naqaday hi iddo dhon ka falanaada koro hadda may ba dareeman ay wlaadun geekin ugu geeyin hatta dareeman shalay mara ugu kaayeen aawsho wal habare mar la maadahayn hadana aan deedi la maadu tan saddexad may naqadaayna dad muslimiinta meel kasta gaarado islaamka ardayda beesh hubeer ee loo soo gabagabeeyay macadka ayaa iyaguna soo bandhigay bandhig waxbarasho oo loo riyaaqay ilaykum kalimatan wajiza tahmiluha tasjilatun tariikhiyatun ala almahad alansar althani ala almahad alansar althani liqabila hubeir walmusharikun ala aldawrihi aldawiyyah alaliya awwala ashkuru allah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi aljazilati aldhahirati walbadina ثانيا فإنما تشاهدون اليوم بفضل الله وكرمه وإحسانه من وجوه مشرقة وشباب مزعجة مهدبة هم أبناؤكم طلبة معهد الأنصار الثاني وهو من المعاهد المنشئة في ولاية بايد أن نلقي إليكم أبياتا من علم التجويد فقلت مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبار مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبار فآلف الجوفي وأختها وهي حروف مد للهواء تندهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين هاء أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف للأنبياء تابعا لخيرهم وكن له مطاوعا مقدما لحبه وواله وصحبه كذا جميع آله وخفضا الصوت عند ذكره مصليا ولا هجا بشكره وصدق الصحيح من أخباره ويعرف الكذوب من إدباره وكن لهادي المصطفى مصاحبا فاعف لحية وقوص الشاربة فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka dhuuxan caawa naga intaa haashim ayaa igala qayb galay barnaamijka lamid intaynu ku kulmi doono dhammaanteenama sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بدين عظيم